Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. So for me, when Standing Rock happened, it was the first time that I was able to talk to indigenous people from all over the world. And we are all the same, yes, fighting extraction industries and fossil fuel industries that are destroying our homelands. And now we are talking to each other, supporting each other, trying to figure out how to make a better world. Exactly. And I tell people, one of the first things we do is we replant. Plant trees, plant gardens, food sovereignty, feed yourself. Yes, and that was exactly what you were doing at Standing Rock as well. You were feeding people, right? Yes. Still do. You still do. You are Ladona Tamakawastivin Allard, which means good earth, you're a good earth woman. Is that correct? Yes. Ninga ishechike nebe gunje. Ninga ishechike nebe gunje. This is the same water that was here when dinosaurs were here. There is no new water. This is the only water we will ever know. This is the same water that my great ancestors drank from and harvested our wild rice upon. Water is sacred. Water is sacred because without water, there is no life. You cannot drink oil. On this land in which we belong, from the Canadian tar sand, 1 million barrels of oil in the day to come through these sacred lands. On this land to which we belong, with oil thicker than crude. Coming our way, got them pandemic pipeline blues. This moment is that moment where we face that oil. This is the moment where we face line three and say, no, you will not take our wire. On this land to which we belong, with pipelines that corrode, when they break, it'll be too late, it'll kill this river road. Fed by generations, you carry songs of grief, triumph, thankfulness, and joy. Feel their power as they ascend within you. As you walk, run swiftly, even fly into infinite possibility. Let go that which burdens you. Let go any acts of unkindness or brutality. Let go that which has burdened your family, your community, your nation, or disturbed your soul. Let go one breath into another. Pray thankfulness for this earth we are, for this becoming we are, for this sunlight touching skin we are, for the cooling waters we are. Listen now as earth sheds her skin. Listen as the generations move one against the other to make power. We are bringing in a new story. We will be accompanied by ancient and new songs, and we'll celebrate together. Nipe, gizake iku, gimi kwachewe nimiku, gijewe nimiku. Nipe, gizake iku, gimi kwachewe nimiku, gijewe nimiku. Evet, Bike, merhaba, günaydın. Merhaba Ömer. Selamlar, günaydın. Selam Özdeş. Başımız sağ olsun. Evet, başımız sağ olsun. Ama çok güzel bir söylemleri var. Benim çok hoşuma giden bir şey yerli Amerikalıların. Öldü ya da işte başımız sağ olsun vesaireden ziyade onlar diyorlar ki yolculuğuna öteki tarafta devam ediyor. Yani bu yolculuk aslında onlar için bitmiyor. Çünkü biliyorsunuz onların bir ata kültürü var. Yani aslında kendi ihtiyarları öldükten sonra da ruhları onları hala destek vermeye ve yol göstermeye devam ediyor. Zaten seremonilerde de bu öğeyi sıklıkla kullanıyorlar. Biz de şimdi bir seremoniye şahitlik ettik aslında. Bonnie Raitt, Indigo Girls'ın da içinde bulunduğu Winona Duke'un sesiyle ve onun aslında biliyorsunuz Pipeline 3 ve bütün Minnesota aktivistlerinin bir araya geldiği ve gene Winona'nın da başını çektiği bir başka direniş var. Biz burada Line 3'ü de anlattık, anlatmaya da devam edeceğiz. Şimdi yeni bir grup kuruldu. No More Pipeline Blues Band. Dediğim gibi içinde Bonnie Raitt var, Indigo Girls var, NY çeşit yerli kadın sanatçı, müzisyen var. Bu bunların ortak çalışması dinlediğimiz ve bence de LaDonna'nın, zaten LaDonna'nın vefatından hemen sonra çıktı. Onu da uğurlamak için çok uygun bir parça olacağını düşündüm. Bugün o yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Program sonrasında da Twitter'dan da videosunu paylaşacağım. Çünkü videosu gerçekten çok güzel. Evet. Yani hemen şeyi hatırlatalım. LaDonna Lard'ı uzun uzun konuştuğumuz hakkında çok önemli bir bütün bu dikilen kaya hareketinin yerli hareketinin öncüsü, evet. Müthiş bir kadın. O hastaydı zaten. Evet, vefat zaten bu programı etti. Ona aynen bu programda zaten onu anmaya ayırmak istedim ben çoğunlukla. Sonlara doğru birkaç haber de vereceğiz ama bugün biraz LaDonna'dan konuşalım istiyorum. Çünkü çok önemli gerçekten. Bu kadının yaptıkları ve tesadüf de değil. Yani o kadar güzel insanları bir araya getirdi ve o kadar güzel onları yönlendirdi ki, o kadar güzel sakinleştirdi ama o kadar kuvvetli bir yumrukla da bu mücadeleyi yönetti ki aslında ön plandan, arka plandan, sağdan soldan hiç önemli değil. Birçok kişi vardı bu. Yani bir tek LaDonna yoktu Standing Rock mücadelesinde. Birçok kişi vardı ama o her zaman için oradaki büyük anneydi ve herkesin gerçekten fikirlerine başvurduğu, çok ya beni de karşılaştığımız zaman, 48'te oturup konuştuğumuz zaman, biliyorsunuz benim kitabım aslında LaDonna'nın hikayesi üzerinden ilerliyor. Evet. Bu kitabı bu şekilde şekillendirmemi sağlayan kişiydi aslında. Bu hikayeyi bu şekilde anlatabilecek belki de en uygun kişiydi benim için. Çünkü LaDonna bunların içine doğdu. Bütün bu ayrımcılığın, Amerika'daki yerlilere karşı yapılan her şeyin tarihine doğdu. Kendi ailesi de, kendi büyükleri de. Bütün bunlardan şekillendi hayatları aslında. Önceleri katliamlardan, arkasından ayrımcı devlet politikalarından, Ladona yatılı okullarda büyümek zorunda kaldı. Dolayısıyla yatılı okul garabetini bize anlatabilecek en doğru insanlardan bir tanesiydi. Çünkü kendisi bunun içerisinde yaşamıştı zaten. Bu ayrımcılığı, bu şiddeti, bu tacizleri görmüştü kendisi. Asimilasyona bir fiil gözlemcilik yapmıştı. Yani onun bir şahidiydi. Kendisine yapılmıştı bu, sol elini kullandığı için biliyorsunuz ona şeytanın çocuğu denmişti. Diğer sol el kullananlar için bu işte beyaz rahibeler tarafından bu yatılı okullarda ve sıcacık sevgi dolu bir büyük anne evinden kopartılıp gönderilmişti bu yatılı okullara. Ondan sonra ülkenin dört bir yanında savrulup durmuştu aynı annesinin savrulup durduğu gibi. Annesinin ismi, onu da analım, Valerie Lovejoy Brave Bull ve Frank Brave Bull da babasıydı zaten Ladonna'nın ve her zaman onlardan bahsetti. Ailesi onun için çok önemliydi. Çocukları, torunları, 21 tane torunu var. Oğlunu kaybetti çok genç yaşta, bir kalp büyümesi sonrası ve oğlunun mezarının üstünden geçecek diye, daha doğrusu altından geçecek diye ve oğlunun mezarının bulunduğu topraklar alt üst olacak diye aslında bu mücadeleyi bu kadar sahiplendi. Ama sonrasında öyle bir şey oldu ki mücadele Ladonna, Ladonna mücadele oldu ve biz artık ikisini ayıramamaya başladık ve sonra çok büyük bir belki de yani çok uzun süredir, belki de hatta ilk defa dünyanın birçok yerindeki indijen toplulukların buluşması gerçekleşti Standing Rock'ta. Burada Sami insanları geldi, Güney Amerika'dan işte o büyük bizim burada da sürekli bahsettiğimiz Lakota efsanesi. Akbaba ile şeyin kartalın birleşeceği, yani öyle bir gün gelecek ki Güney Amerika'yı temsil eden Kondor ve Kuzey Amerika'yı temsil eden Kartal, Eagle, bunlar bir araya gelecekler dendi ve bunlar gerçekten Standing Rock'ta bir araya geldiler. Güneyden yerli kabileler geldi, akın akın destek verdiler Standing Rock'a ve kendi hikayelerini anlattılar. Dilerken biz de aynı şeyle baş başayız. Zaten geçen hafta da bir Kolombiya'da gene bir indijen çevre koruyucusu, aktivisti ve yani bir fiil kendisine ön safa koyan bir kadın öldürüldü. Biz bunların evet. da burada haberlerini yaptık. İndijen topluluklar gerçekten ateş altındalar. Yani bu şaka değil hani. Ama Türkiye'de de farklı bir durum yok. Buradan İkizdere köyündeki kadınlara da bir selam gönderelim. Milas, Muğla, İkizdere köyündeki kadınlar da direniyor. Ve aslında Standing Rock bunların hepsinin bir amalgamı gibiydi. Bütün hem kadın direnişinin hem çevre direnişinin birleştiği, kadınların ön planda olduğu ve müthiş bir şekilde bu şeyi yönettikleri, süreci yönettikleri gerçekten çok etkileyici ve hala da devam eden, yankıları demeyeceğim çünkü oradan bir parçalanma oldu. Standing Rock'taki kampların dağılmasıyla birlikte o parçalanma aslında tohumların bütün dünyaya saçılmasına sebep oldu. Ve oradan da yeni yeni direnişler, yeni yeni hareketler. Biz de buraya elimizden geldiğince bir şey soracağım. Şimdi başta Ladonna Allard'la konuşmanı yayınladık küçük bir ses. Evet. Orada ne de diyordu? Bir kısaca söyler hemen, misin? Hemen söyleyeyim. Bu bizim Ladonna ile yaptığımız ve muhtemelen Ladonna'nın da verdiği son canlı röportajı. Bizden önce Amy ile konuşmuştu. Amy Goodman'la Democracy Now'da hatırlayacaksınız. Ve Dakota evet. Access kararı sonrası biz bu röportajı yaptık. Entropy'de de yayınladık. Çok yorgundu. Zaten hastalığı, yani kemoterapi tedavileri sürüyordu. Program öncesinde onunla biraz sohbet etmiştik. O yüzden sesi yorgun ve kesik geliyor. Ben çok küçük bir bölümünü burada yayınlayabildim. Ladonna insanları beslemek üzerine kurmuştu aslında hayat hikayesini. Yani bir babaanne ne yapar? Babaanne torunlarına sürekli yemek yedirir. Yani benim anneannem de öyleydi. Aynı şekilde. Yani sürekli peşlerinden koşar ve onlara bir şeyler yedirmeye çalışır. Büyük annelerin böyle şeysi budur. İmajı budur. Yerliler içinde bu tamamen böyle. Büyük anne kendisi de hep söyledi. Sevgi verir ve yemek verir. Şimdi yemek çok önemli. Doyurmak, komşuların açken tok yatmamak, paylaşmak, yiyecek paylaşmak, pişirmek, biz bunu Covid sürecinde de gördük. Ladonna ona değindi. Ben dedi Standing Rock'ta bunu yaptım. Ben aslında çok hep de böyleydi yani, mütevazi bir şekilde Standing Rock'ta ne yaptığını sürekli biz dile getirdik. O dedi ki ben orada sadece dedi yemek yaptım onlara dedi. Ben bir şey yapmadım. Geri evet, kalan her şeyi onlar yaptılar. O çok etkileyici geldi bana evet. Da onun için bir daha konuşalım dedim. Yani evet, evet. O kadar tok sözlü ve mütevazı bir çok. Hükümet gibi gerçekten. Kadın işte. Ya hükümet ama gerçi o hani şey çok güzel bir çok güzel bir ya hükümetle bağdaştırmayalım ya. Çok haklı bir eleştiri. Peki geri yani, alıyorum. Yani kadın gibi kadın diyelim öyle daha aktivist güzel gibi aktivist. Aktivist gibi aktivist. Ya bu tüm şey, hükümetlere güzel, karşıyım. Bu şey kadife eldivenin içerisindeki çelik evde aslında Madonna. Yani dışarıdan çok yumuşak ve çok sevecen ama içerisinde inanılmaz bir irade vardı. Ve New York Times onun hakkında bir anma, işte obituary, ölüm sonrası yazılan yazılar vardır ya anma makalelerinden evet. Bir tanesinde söylediği bir şeye değiniliyor. Ve burada da zaten ben özellikle bu No More Pipeline Blues parçasını hemen LaDonna'nın konuşmasından sonra çalmak istedim. Çünkü New York Times'daki makalede alıntı şu. Biz toprağın altındaki her gaz ve petrol boru hattının dünyanın vücudundan, yani removed from her body, onun vücudundan çıkartılmasını istiyoruz diyor. Biz iyileşme istiyoruz, temiz su istiyoruz ve artık kendi geleceğimiz için söz hakkı sahibi olmak istiyoruz diyor. Bu çok önemli. Yani yönetildiğiniz kadar varsınız. Biz bunu zaten bu COVID sürecinde de gördük. Eğer iyi yönetiliyorsa hastalık iyileşiyorsunuz. Bu süreç iyi yönetiliyorsa iyileşiyorsunuz ve belki normalleşebiliyorsunuz. Süreç kötü yönetiliyorsa ölümlerden kafanızı kaldıramıyorsunuz. Yani bu en son söylediği cümle, biz kendi geleceğimiz üzerinde söz sahibi olmak istiyoruz. Aslında özgürlüğe verilen çok büyük bir işaret, çok büyük bir yeşil ışık ve hepimizin buna ihtiyacı var. Hepimizin kendi geleceğimizi, kendimizin inşa edebileceği bir düzeni, bütün dünya için geçerli bu, ihtiyacımız var. Ya bu da zaten bu kadının ne kadar öngörülü olduğunu, dinleyicilerimiz eğer hala tanımıyorlarsa, çok şiddetle tavsiye ederim. Şiddetsiz olarak tavsiye ederim Ömer Bey'in söylediği gibi. Google amcamıza başvursunlar, ismini yazsınlar ve onun kaleme aldığı makalelere bir göz atsınlar. Çok güzel iki tane deyimi var benim de çok sevdiğim ve sıklıkla kullandığım. Bir tanesi diyor ki, dedi ki ve sürekli bunu kullandı. Dedi ki we are not expendable, biz harcanamayız dedi. Bu gerçekten yani insanın hayatı ucuz değil. Hiçbir hayat ucuz değil. Doğanın hayatı da ucuz değil. Biz her şeyin, yaptığımız her harcamanın faiziyle bedelini ödüyoruz sonrasında. Yani bu COVID sürecini eğer bunu anlayamadıysak ne zaman anlarız bilmiyorum ama bir başka söylediği şey de environmental racism'di. Ya bu da çok önemli. Çünkü nerede kıyımları görüyoruz biz? Sesini çıkaramayacağını düşündükleri ücra, işte yoksul, yerli topluluklarda, onların yaşadığı bölgelerde hunharca bir doğa yıkımı görüyoruz gerçekten. Çevre ırkçılığı diyor değil mi? Çevre ırkçılığı, evet. Yani bu çok büyük bir nosyon. Ve hemen haberimize bu bağlamda geçelim. Deb Haaland geldi ve hızlı geldi. Yani aslında LaDonna vefat ederken bayrağı müthiş kadınlara devretti. Bu kadınlar zaten her zaman sahnedeydiler. Ama belki de Standing Rock sayesinde bu kadar iyi pozisyonlara gelebildiler. Yani Standing Rock'ın oluşturduğu algı sayesinde. Artık biz bu toprağın eski sahipleri ne bu toprağın yönetiminin bir kısmını verebilmeliyiz algısı sonucunda Deb Haaland muhteşem kurdele eteğiyle yeminini yaparak İçişleri Bakanlığı'na atandı ve atanır atanmaz da yerli kadınların reprezentasyonunu, temsiliyetini hükümette gerçekleştirebilmek için kolları sıvadı. Ve bunun üzerine işte komisyonlar kuruldu ve biz sürekli kadın yerli temsilcilerin gönüllü pozisyonlarda, danışman pozisyonlarında, özellikle çevre konularında Beyaz Saray'a gittiklerini duyduk. Bunların haberleri gelmeye başladı. Bunlar çok güzel gelişmeler. Bunun yanında biliyorsunuz bir yandan da LaDonna'nın başlattığı hareketin merkezinde olan Kuzey Dakota'daki boru hattı DAPL hala işliyor ama izni yok ve bir türlü iznini yeniletemiyor. Neredeyse bir sene olacak. Biz en son geçen sene galiba bunun haberini yapmıştık. Ben bile artık konuşmuştuk, evet. Konuşmuştuk yani zaten onun üzerine LaDonna ile biz röportaj yapmıştık. Çünkü mahkemede Judge Boasberg, Hakim Boasberg müthiş bir karar almıştı ve demişti ki gerçekten çevre etki değerlendirme raporu tekrardan yazılmadan, en ince detayına kadar yazılmadan bu Dakota Access'e verilen, bu boru hattına verilen izni ben iptal ediyorum demişti ve o izin hala iptal hükmünde. Fakat bir de böyle bir cümle kullanmıştı orada. İşte o cümleye istinaden bir üst mahkemeye gitmişti hemen şirket ve orada şöyle bir algı oluşmuştu. Yani hani çevre etki değerlendirme raporu sonuçlanana kadar boru hattı işlemeye devam etsin ama izinsiz işletilsin şeklinde böyle bir kavram karmaşası ortaya çıkmış ve bunun üzerine yerli kabileler, Lakotalar hemen harekete geçmişlerdi. Dilekçelerini sunmuşlardı ve şimdi ortada çalışan ama izni olmayan bir boru hattı söz konusu ve durumu gerçekten sallantıda. Yakın zamanda bir hafta önce tekrardan bir üst mahkemeye başvurdular ve dediler ki yani biz bir önceki kararın iptalini istiyoruz ve davanın tekrardan açılmasını istiyoruz dediler. Fakat mahkeme mutlak bir oyla, yani 3 tane komisyon üyesi hakimin 3'ünün de red oyuyla reddetti. Hayır dedi. Biz bunun sonucunu bekleyeceğiz. Bu raporun sonucu gelene kadar biz sizin izninizi hiçbir koşulda yenilenmesi için dava dahi açmanızı doğru bulmuyoruz dediler. Bunu hatta gerekirse işte Supreme Court dedikleri en yüksek mahkemeye kadar gidebilir şirket ama oraya gidebilmesi için önce işte federal seviyedeki davaları aşabilmesi lazım. Fakat oradan bir türlü çıkamadığı için ki kaldı ki gitse dahi, bunu hukukçular söylüyor, en üst mahkemenin de farklı bir karar bu konuda vermeyeceği. Yani bunların hepsi aslında LaDonna'nın ve diğer bütün Standing Rock'ta yer alan, üşenmeden oraya giden, işlerini güçlerini bırakıp orada günlerce, aylarca direnen insanların sayesinde gerçekleşti. Çünkü bu algı oturdu artık. Dediler ki yani bir yanlış bir düzenin içerisindeyiz, biz iyi bir yere gitmiyoruz, bir şeylerin artık değişmesi gerekli fikrinin artık kabul olan bir fikir olması aslında Standing Rock bunun en önemli milestone'larından bir tanesi, en önemli yapı taşlarından bir tanesi bence. Buradan da bu vesileyle bütün dünyadaki tüm çevre direnişlerini, çevre için, doğa için, kendi hakları için direnen bütün halklara, yerli halklara, insanlara, kadınlara hepsine kocaman bir selam gönderelim. LaDonna çok güzel bir hayat yaşadı. Çok güzel derken istediği her şeyi gördüğü bir hayat yaşadı. Sonunda özellikle. Birçok zorluklar yaşadı. Evet, birçok şeylerle, ayrımcılıkla, üzüntülerle karşılaştı. Kendi gençliğinde hiç kolay bir hayat değildi. Ama güzel bir hayattı çünkü güzel, evet, bir özellikle hayat, de pardon bir hemen ufak bir ilavede bulunmak lütfen için sözünü kestim. Yani belki de söylediğin şeylerin en önemlilerinden biri LaDonna'nın başına gelen olağanüstü, yani yerliler için, yani dijenler için olağanüstü sayılmaz ama yani insanlar için son derece ağır şartlara rağmen hiçbir küskünlüğe, öfkeye, gazaba, evet, kapılmadan bilgiye bir şekilde atalarıyla kurduğu ilişkiyi ve doğayla kurduğu ilişkiyi sürdürerek bugünlere gelebilmesi hakkında bu şekilde, kesinlikle, konuşabilir. Mücadele, kesinlikle, öncüsü olması. Bu müthiş bir şey, evet, yani. Evet, zaten yani içindeki güç ve insanları aşıladığı bu pozitif algı bu yüzden çok önemli. Ve hiç kimse de onu unutmadı. Yani son dakikaya kadar da sevdikleriyle birlikteydi. Ellerini tuttular. Sosyal medyadan en son dakikasına kadar bizlere mesaj gönderdi. Koşucuları biliyorsunuz, Line 3 ve Dakota Access için Washington'a koşan gençler LaDonna ölmeden 2 gün önce evinin önündeydiler, ona muhteşem mesajlar bıraktılar, dışarıdan şarkılar söylediler ve cenazesi vefat ettikten sonra Miles 2018 yılında vefat etti, doğru hatırlıyorsam, eşi çok büyük bir aşkla birbirlerine bağlılardı. 1990 yılında Madonna'nın üçüncü evliliği olarak evlenmişlerdi. Gerçekten o da çok büyük destek verdi bütün bu süreçte. LaDonna'ya, ailesine her zaman her yerde arka planda sessiz bir şekilde ve güçlü bir şekilde varlığını hissettirdi, desteğini hissettirdi. O da buradan Allah rahmet eylesin diyelim, ne diyelim artık bilmiyorum. Fakat şöyle bir şey, Miles bir motosikletçiydi, sürücüydü, yani rider'dı İngilizce terimiyle. Ve bunların bir grubu vardı, bir motosiklet ailesi vardı. Ama şimdi böyle motosiklet deyince herkes Hells Angels gelmesin akıllarına. Yani çok iyi kalpli, kocaman yürekli motosikletçiler de var. Hatta biz bunu sanırım Dikran Kaya'da da haberini yapmıştık. Ya da bilmiyorum, belki ben sosyal medyadan paylaştım. Bir dönem motosiklet grupları okullarda, özellikle liselerde, ortaokullarda bu mobbinge maruz kalan küçük, hani işte gözlüklü, sivilceli, suratlı falan, böyle hep itilen kıkılan çocuklar vardır ya, onlara destek olmak için küçük çocukların büyük abileri olma konusunda bir hareket başlattılar. Böyle koca koca motosikletler, terkislerini attıkları ufacık çocukları okula teslim ediyorlardı evlerinden alıp ve onlara işte el sallıyorlardı, hani biz buradayız falan gibilerinden. Ve bu çocukların sosyal sistemde bir şekilde saygın olmasını sağlıyorlardı. Miles'ın motosiklet grubu da böyle bir gruptu aslında. Ve bu motorcular LaDonna'nın cenazesini çok uzun bir yol boyunca önden inanılmaz bir konvoyla eşlik ettiler, yolu açtılar. Muhteşem bir kortejdi. Arkasından cenaze arabası, arkasından atlılar. Ve bu karışık bir grupta ağırlıklı olarak Lakota'lardan ve Sioux'lardan oluşuyordu. Motorcular da dahil. Ama beyazlar da vardı. Bütün LaDonna'nın sevenleri bu müthiş kortejde Dakota'nın o bomboş açık arazisinde uzun bir yolda LaDonna'yı evinden aldılar ve gömünün yapılacağı tipiye, o çadıra götürdüler ve orada işte davul daireleri kuruldu, seremoni devam etti ve LaDonna'nın cenazesi de böylece onu bir sonraki yolculuğunu uğurlamış oldu efendim. Evet, bir sonraki yolculuğuna. Bu çok teşekkür ederiz, harika bir program oldu Bikem. Ben teşekkür ederim. LaDonna'yı hiç unutmayacağız ve konuşmaya elbette devam edeceğiz. Bütün mücadeleyi, evet, senin dediğin gibi yalnız oradakiler için değil, bütün dünyadaki bu doğayı, doğayla bütünleşme hareketlerine esin kaynağı olan önemli insanlardan birini bugün törenle uğurladık. Evet efendim. Biz de buradan kendi üzerimize düşeni yapmış olduk. Yapmış olduk. Çok teşekkür ederiz. Ben Biken, teşekkür ederim. Üzere. İki hafta sonra görüşmek üzere. Efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz Özdeş. Standing Rock. Dikilen Kaya. Bikem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve Lakotaların adalet mücadelesi. Açık Gazete.